Tamuli sipre pridolini, tamuli sipre do lini stala lipa zelenaya jezdnja. Lasjaj su šuraj buraj jezdnja, lasjaj sura buraj vanaj lijesa povalila je. Povalila je vona i lijesa, povalila jednu lipu, ostavila je pod tojoj liponjkojoj, a je pod tojoj liponjkojoj stala loško malovane. Nad tem loško ima vojar ležet, nad tem loško ima vojar ležet, posikane, porubane, posikane, порубаний, посіканий, порубаний, головонькай на три рани, головонькай на три рани, головонькай на три рани, ей серденько на чотири. Прилетіло й три, три голубки, прилетіло й три голубки, одна сіла край голубки, одна сіла й край, край голубки, одна сіла й край голубки, друга сіла край серденька, друга сіла й край, край серденька, друга сіла й край серденька, третя сіла край нужечок, шта його ловці той, той матьонка, стой в головці, той матьонка, стой в нужечок, той сеструнка, стой в нужечок, той, той сеструнка, стой в нужечок, той сеструнка, струнка, стой в серденьку, той миленька. Стали вони бідовочі, стали вони бідовочі, де ж нам тебе поховати, поховайте ю у доліні, поховайте ю доліні, у кутловці при каліні.